Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lem'alar isimli kitabından Münacat Risalesini, yani tefekkür tarzında yaptığı bir dua, kainatı konuşturarak yaptığı bir münacat olan bu Risale'yi okumaya devam ediyoruz. Yerde, gökte ne varsa her şeyin Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih ettiğini, ayrı ayrı onlar üzerindeki hikmet, ilim, iradeyi göstererek pek çok konuyu söylemişti. Şimdi burada da yine canlı türleri üzerinde, yani canlı varlıklar üzerinde tefekkürle beraber duasını sürdürüyor. Öyle de diye başlıyor. Yeryüzünde ayrı ayrı milletler gibi yaşayan 400 bin canlı türünden teşekkül eden canlılar ordusundaki sayısız fertler. Evet, yeryüzü ayrı ayrı milletler gibi yaşayan 400 bin canlı türü var. Bu canlı türünün 400 bin olması, 500 bin olması yahut 1 milyon veya 2 milyon olması, bunlar önemli değil. Çok sayıda tür var. Üstadın yaşadığı dönemde 400 bin olabilir, bugün 2 milyon olabilir bu canlı türleri, belki daha fazla olabilir. Yahut da üstad ana türleri söylemiş olabilir, kastetmiş olabilir. Bunların her biri ayrı ayrı milletler gibi. Evet, yani diyelim ki kuşlar çeşit çeşit birer millet. Kuşların, leylekler bir millet, kartallar bir millet, kargalar bir millet. Efendim böyle sayılabilir, binlerce tür çıkar ortaya. Sonra karada yaşayan büyük canlıları sayarsanız, filler bir millet, maymunlar bir millet. Efendim, sonra balıklar, sonra böcekler, küçük canlılar ve daha sonra mikroskopik varlıklara kadar inilebilir ki her biri bir millet gibidir. Ve onların mesela bir canlı türünden, bazen bir kara sinekten milyarlarca, belki milyar kere milyar defa onun fertleri vardır. Bir sivrisineğin türü 5-10-20 tür olabilir. O türün içerisinde sayısız fertler vardır ki bunlar adeta büyük bir ordugâhta ordular gibi yeryüzüne dizilmişler. Bunların hiçbirini şaşırmadan, hem birbiriyle karıştırmadan, onları yüz binlerce ayrı tarzlarda mükemmel bir şekilde besliyor Cenab-ı Hak. Evet, onların beslenmesi. Yani filler ne ile beslenir? Madem söyledik, sivrisinek ne ile beslenir? Farklı bir beslenme tarzları var. Arslanlar şöyle beslenir, efendim, sincaplar şöyle beslenir. Öyle canlı varlıklar var ki sadece bir ağacın yaprağı ile beslenebiliyorlar. Başka bir şey yemiyorlar. Şimdi bunları her birini mükemmel bir şekilde beslemek ve tek elden idare etmek, belli ki birbirlerinin alanlarına tecavüz etmeden, birbirlerine zarar vermeden tek elden idare ediliyorlar. Bunlar senin rububiyetinin haşmetine delalet ediyor, işaret ediyor Allah'ım. Nasıl ki bir orduyu beslemek, ihtiyaçlarını karşılamak, silahlarını vermek, cephanelerini vermek ayrı ayrı iş ise, bütün canlı türlerinin de rızıklarını ayrı, giyeceklerini ayrı, silahlarını ayrı ve yaşama tarzlarını ayrı tanzim edip onları düzen içerisinde yaşatmak, bir ordu değil binlerce orduyu birden idare etmekten daha harika bir yönetim ister. Bu Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, rububiyetinin haşmetine işaret ediyor. Biz insan türü olarak, insanlar olarak o rububiyetin o Rabbin emrinde ona itaat eden bir orduyuz biz de. Onun emrinde bir orduyuz. Denilebilir ki namazını kılmayan, orucunu tutmayanlar itaat etmiyor. Hayır öyle değil. Cenab-ı Hakk'ın fıtri kanunlarına herkes itaat ediyor. Ona itaat etmem denilemez. Yani vücutlarında hakim olan düzene, ki o düzeni Rabbi Rahim kurmuştur, tesis etmiştir, ona itaat etmem diyen yoktur. İnsanın iradesine bırakılan itaat konusunda, evet, insanlar kadar şaşkını yoktur. Ve bir baharı bir çiçek kadar kolay icat eden, var eden kudretinin azametine ve her şeyi bizzat kudret elinle yaptığına delalet ediyor her şey. Bir baharı bir çiçek kadar kolay icat ediyorsun, yapıyorsun. Böyle bir kadir, böyle bir rahim, böyle bir cemil olan zatın yarattığı bir varlık olmak, ihtiyaç duyduğu her anda onun kapısını çalmak ve ona güvenmek, ona dayanmak ne kadar güven verici. Bir baharı bir çiçek kadar kolay yaratıyor ve her şeyi bizzat kudret eliyle yapıyor. Koca yeryüzünün her tarafında yaşayan sayısız hayvan türleri ve insanlar için koca dünyayı büyük bir mutfak haline getirip ve o mutfakta çeşit çeşit ve bitmez tükenmez sofralar, yiyecekler açıyor, hazırlıyor. Bütün açılan bu sofralar, kurulan bu sofralar ve yaratılan bu yiyecekler senin rahmetinin sonsuz genişliğine delalet ve şehadet ediyor Allah'ım. Yeryüzü baştan başa bir nazarla, bir bakışla bir mutfaktır. Bir yönden bakılınca mutfaktır. Her canlı türü için orada özel yiyecekler hazırlanıyor. Hani vardır ya Çin mutfağı, Türk mutfağı, efendim Arap mutfağı gibi şeyler söyleniyor. İşte bunun gibi Cenab-ı Hak her canlı için ayrı mutfak, adeta mutfağında her canlı için ayrı yiyecekler hazırlıyor. Ve o hadsiz işler ve inamlar ve idareler ve iaşeler ve icraatlar, kemali intizamla cereyanları ve her şey, hatta zerreler o emirlere ve icraata itaat ve musahhariyetleriyle hakimiyetinin, Allah'ın hakimiyetinin hadsiz vüsatine kat'i delalet ve şehadet ediyorlar. Bir devletin idaresinde kimler çalışmaz ki? Kaç daire vardır, kaç devlet dairesi var? Pek çok dairesinde yapılan işleri tahsilli, okumuş, yazmış pek çok insan anca idare ediyor. Halbuki bütün bu kainatta işler o kadar intizamla yürütülüyor ki, yani bütün canlıların rızıkları vaktinde, tam zamanında, mevsimine uygun çeşitlilikte nasıl ihsan ediliyor? Mesela koyunlara, kurtlara Cenab-ı Hak yazın ayrı, kışın ayrı elbiseler giydiriyor, yazlık, kışlık. Tüylerini döküyorlar, yeni tüy çıkarıyor. Sadece elbiseleri, giydikleri kıyafetler açısından baksanız, her bir mahluka ayrı ayrı tarzlarda elbiseler giydiriyor, kürkler giydiriyor ve onları yeniliyor, değiştiriyor. Yiyecek vermesine bakarsanız, her mevsim ayrı ayrı rızıklar yetiştiriyor. Bakın, ay ay, hafta hafta yeryüzünde hangi yiyecekler pazara düşüyorlar? Bütün bunların intizamla cereyan etmesi, hatta zerrelerin bile onun emir ve iradesine itaat ediyor olması, onu da gösteriyor bu işler. Zerreler bile onun emir ve iradesine itaat ediyorlar ve onun ilmiyle işler görüyorlar. Bunu şöyle biraz açarsak, işlerin sehli mümteni gibi yapılması. Hani bazı sözler vardır, sehli mümteni derler o sözlere. Öyle güzel söylenmiştir ve öyle kolay söylenmiştir ki, söylenmesi imkansız güzellikteki bir sözün kolayca söylenivermiş olması. İşte buna sehli mümteni derler. Bazı işler vardır ki işler de öyledir. Yapılamaz derecede zor, imkansız olan, fevkalade harika, mucize çapında güzel olan bir işin fevkalade de kolay yapılıvermesi. İşte bu sehli mümteni bir iştir. İmkansızın son derece kolay yapılması. En edebi sözler söz ustasının ağzından sanki kendiliğinden dökülüyor gibi son derece dakik programlanmış bir makine veya fabrikanın da bir düğmesine basmakla otomatik çalışması ve imkansız derecede zor işleri adeta kendiliğinden yapıveriyor, kendiliğinden oluveriyor gibi o fabrikanın çalışması, kolayca intizam içerisinde çalışması. Harika bir arabanın, bir trenin düğmesine basmakla binlerce kurulu düzen birden ahenkle çalışmaya başlıyor ve adeta o vasıtalar kendiliğinden yürüyor gibi hareket ediyor. Bütün bunlar imkansızın kolayca ve süratle ve intizamla yapılıvermesidir ki insanda bir galat-ı his nev'inden, yani insan öyle bir işi dışarıdan bakarak seyretse der ki böyle kendiliğinden oluyor, nasıl oluyorsa adeta kendiliğinden oluveriyor işler. İşte belki de tabiata baktığı zaman Allah'ı, Allah'ın ilim ve iradesini göremeyen ve her şeyi tesadüfe veren küfrün aldanışının önemli bir sebebi budur. Çünkü Allah yaptığı işleri o kadar seri, o kadar kolay, o kadar intizam içerisinde yapıyor ki adeta her şey kendiliğinden oluveriyor. Kün diyor, ol diyor, oluveriyor. İşte bu kadar güzellik ve bu kadar sürat adeta kendiliğinden oluyormuş, intibaını uyarıyor. O ağaçların ve otların, yeryüzündeki ağaçların, otların, her bir yaprağının, her bir çiçek ve meyvesinin, köklerinin, dal ve budaklarının, yani her bir bitkinin, her şeyinin, her işinin, bilerek, görerek, faydalar gözetilerek, hikmetle yapılıyor olması, senin ilminin her şeyi kuşattığına ve hikmetinin her şeyi içine aldığına pek açık bir şekilde delalet ve hadsiz parmaklarıyla, sayısız parmaklarıyla şehadet ediyorlar. Yani yeryüzündeki olayları inceleyin, tek tek detaylara girin, parçalara bakın ve öyle her iş görerek yapılıyor, her iş bilerek yapılıyor, her işte bir itkan, bir şuur, bir ilim, son derece bir ilim, bir kudret, bir intizam var. Öyle bir hikmetle yapılıyor ki onun ilminin her şeyi kuşattığı belli. Onun hikmetinin dışında hiçbir şeyin olmadığını, yani hikmetinin her şeyi içine aldığını apaçık bir şekilde gösteriyor. Yani dişinize bakın, dilinize bakın, gözünüze bakın, kulağınıza bakın, her organlara bakın. Onun içerisinde dokulara bakın, kıkırdak dokusuna, kemik dokusuna bakın. Kana bakın, damarlara bakın, kaslara bakın. Her yerde öyle büyük bir intizam, öyle büyük hikmetler var ki. Senin sanat eserlerinde görülen güzelliğin son derece mükemmel olduğunu, yani senin eserlerindeki yüksek teknolojinin son derece güzel olduğunu, yani Allah milyon yıldır, eğer insan beyni veya hayvan beyni varsa, ki fosillerden canlıların başları ve beyinleri olduğu apaçık anlaşılıyor, demek ki binlerce belki milyon yıldır Cenab-ı Hak bilgisayar denilen bu beyni yaratıyor. Ve beyne bağlı sinir sistemi yaparak onları elektrikle çalıştırıyor. Ve daha pek çok ileri teknolojiyi milyon yıldır Cenab-ı Hak kullanıyor. Biz daha o ileri teknolojinin baş kısımlarını, baş sayfalarını anca heceliyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın işleri öylesine güzel, nimetleri o kadar mükemmel ve sayısız. Öyle olunca her bir beyin sahibi, her bir göz sahibi, her bir ağız sahibi Cenab-ı Hakk'ı sayısız dillerle överek onun kemalini, cemalini ilan ediyorlar. Hem bu geçici dünya hanında ve fani dünya misafirhanesinde ve kısa bir zamanda ve az bir ömürde, ağaçların ve otların elleriyle bu kadar kıymetli ihsanlar ve nimetler ve bu kadar fevkalade masraflar ve ikramlar yapılıyor olması işaret ve hatta şehadet eder ki, misafirhane misafirlerine burada böyle bol bol çeşit çeşit lütuf ve ikramlarda bulunan gayet kudretli ve gayet cömert Zat-ı Rahim, bütün bu masrafları ve ihsanları kendini sevdirmek ve tanıttırmak için yaptığı halde, dünyaya getirdiği insanları ölüm ile ebediyen yok ederek, kendi maksadının aksine iş yapmaz. Çünkü bütün mahlukat, eğer dünyaya bir parça kısa bir zamanda gelip, dünyada pek çok nimetlerden bir parça tadıp gittikten sonra, o zaman şöyle derler: bizi dünyaya getirdi, burada bize nimetlerini tattırdı, fakat yedirmeden bizi idam etti, bizi yok etti dememeleri için, onlara bunu dedirtmemek ve saltanat-ı uluhiyetini iskat etmemek, yani uluhiyetinin saltanatını nazarlardan düşürmemek, itibardan düşürmemek ve nihayetsiz rahmetini inkar ettirmemek ve bütün müştak dostlarını, kendini seven ve kendine hayran olan dostlarını, evliyaullahı mahrum edip düşmana çevirmemek için, elbette ve herhalde ebedi bir alemde, ebedi bir memlekette onları ebedi yaşatacak. Ebedi rahmet hazinesinden, ebedi cennetlerinde, ebedi ve cennete layık bir surette meyveli ağaçlar ve çiçekli bitkiler hazırlamıştır. Burada ikram ettiği nimetler ise, müşterilerin nazarlarını, dikkatini cennetteki nimetlere çekmek için numunelerdir. Burada tattırır, orada yedirir. Böyle tanzim etmiş, böyle ihsan etmiş. Demek ki değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ağaçları, bitkileri, otları birer hizmetçi yapmış. Ağaçtan hizmetçi. Onlara yeşil elbiseler giydirmiş. Adeta cennetteki huriler gibi güzel elbiseler giydirmiş ve onları dünyada bize hizmet ettiriyor. Onların eline verdiği meyveler, sebzeler ile bizim hizmetimize koşturuyor. Bize dünyada bu kadar ihsanlarda bulunan, çeşit çeşit nimetler hazırlayan, ikram eden Allah, elbette bir kere bu güzellikleri bize tattırdıktan, hayatı bize sevdirdikten sonra, hayatı bizim elimizden ebediyen almayacaktır. Nimetlerini ebedi olarak ebedi alemlerde sürdürecektir. Ona yakışan budur. Bu onun için kolaydır. Ona kolaydır. Her şeyi bir baharı nasıl yarattığını görüyoruz, görüyorsunuz. Hem ağaçlar ve otlar, yaprak ve çiçek ve meyvelerin kelimeleriyle seni takdis ve tesbih ve tahmid ettikleri gibi. Evet, ağaçlar adeta Cenab-ı Hakk'ı zikreden bir melek. Öyle düşünün, tasavvur edin. Bir insan. Ama o ağacın yaprakları, çiçekleri, meyveleri adeta o ağacın zikir ve tesbihinin kelimeleridir. Tesbih ve tahmid ediyorlar. Yani Allah'ım sen yücesin. Senin hiç eksik bir sıfatın yok, eksik bir işin yok. Sana hamd ederiz. Senin var ve bir olduğunu ilan ederiz diye onu takdis ediyorlar. Özellikle meyvelerin her birinin farklı şekilleri var. Mesela etleri, tatları, aromaları çok farklı yapılmış. Hiç kimsenin akledemeyeceği, hatta hayal bile edemeyeceği tarzlarda yapılmış. Çekirdeklerine, genlerine gayet harika bir şekilde o ağacın ve bitkinin bütün özellikleri ve hayat programları yazılmış. Her çekirdeğin hayat programı farklı. Hangi mevsimde, hangi sıcaklıkta nasıl bir yaprak çıkaracak, nasıl bir meyve verecek? Bütün onlar genlerinde, tohumlarında yazılı. Sonra bu harika meyveler değerli hediyeler gibi, bakın meyveler değerli birer hediye gibi özel ambalajlara sarılarak paketlenip, bakın portakal ayrı paketlenmiş, dilim dilim sıralanmış ve ince zarlarla paketlenmiş o dilimler, sonra hepsinin üzerine gayet güzel bir ambalaj daha yapmış. Bakın kestaneye, ne güzel ambalaj yapmış. Bakın cevize, başka sert bir cevizden sanduka koymuş onu, sandığın içine koymuş. Cevizden sandıklar yaparız ya, ceviz ağacından. Onun gibi. Bazı meyveleri elmalar, armutlar gibi çok şeffaf, ince zarların içerisine yerleştiriyor. Karpuza ayrı bir kabuk yapmış, ambalaj yapmış. Ve hakeza her birini kıymetli hediyeler gibi özel ambalajlara sarmış, paketlemiş. İtaatli birer hizmetçi olan ağaçların ellerine vermiş, bitkilerin başlarına koymuş. Dünyaya gelen misafirlere, insanlara, hayvanlara gönderiyor onları. Ey misafirlerim, ağaç denilen hizmetçilerim sizlere bu hediyelerimi getiriyorlar. Alın ve bana şükredin, beni tanıyın diyor. Ağaçların, bitkilerin, meyvelerin şu hizmetleriyle, hal diliyle ettikleri tesbihler, yani Allah'a öyle hizmetler, öyle itaatlerde bulunuyor ki ağaçlar, bitkiler. Şöyle diyorlar adeta, Allah'ım bizim aklımız yok ki bir karpuzu bir çekirdeğin içine yazalım. Bizim aklımız yok ki koca bir tencere gibi, bir kazan gibi bir karpuz yapalım. İçine helva gibi şekerler koyalım. Efendim, susayanlara imdad edecek sular, tatlı sular koyalım, yerleştirelim. Bizim aklımız, irademiz, gücümüz yok. Ama sen dileyince öyle güzel karpuz, öyle güzel kavun yapıyorsun ki ve öyle güzel büyütüyor, besliyorsun, tatlandırıyorsun ki küçük bir karpuzu nasıl büyütürsün, kabuğunu çatlatmadan onu ancak sen bilirsin. Senin kudretine yakışır. Küçük bir meyveyi nasıl büyütürsün, tatsız, acı bir meyveyi nasıl tatlandırırsın, onu ancak sen bilirsin. İşte seni kudretin ile, rahmetin ile, şefkatinle tesbih ediyor, övüyorum. Bu bu kadar açıktır ki adeta bu tesbih, bu tahmid herkesin anlayacağı bir sese dönüşüyor. Bitkiler adeta hizmetlerini yaparken sağırların bile anlayacağı bir yüksek ses ile zikrediyor. Allah'ı bize anlatıyorlar, ikramlarını, ihsanlarını anlatıyorlar. Çünkü her bir meyve yapılamaz derecede güzel, yapılamaz derecede harika, mucizedir. Ama görüyorsunuz, sanki el değmeden ne kadar da kolay yapılıyorlar. Ne kadar da bolluk içerisinde bol yapılıyorlar. Ne kadar da hızlı yapılıyorlar. Ne kadar da her yerde hepsi birden yapılıyorlar. Evet Allah'ım, bütün bu varlıklar senin mülkünde, senin kuvvet ve kudretinle, senin irade ve ihsanlarınla, senin rahmet ve hikmetinle, senin emrine musahhar, senin her bir emrine mutiidirler, itaatkardırlar. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarıyla sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam ediyoruz. Bir mektubunda Üstad bir kısmını okuduk. 5. maddesinde şöyle diyordu. Bugünlerde Kastamonu'da bulunduğu günlerde, yıllarda Isparta'da bazı tevkifler olmuş, mahkemeler olmuş. Risale-i Nur'un bir derece tevakkufuna, duraklamasına ve dünyaya bakmaya ve 20 senedir konuşmadığım adamlarla konuşmaya ve Kur'an hizmeti açısından uzak durduğumuz siyasilerle temas etmeye mecbur olacağım diye endişeden gelen şiddetli bir üzüntü sebebiyle görünmeyen fakat manen tehlikeli bir hastalık bana arız oldu. Bakın, psikolojisini bozuyor. Evet, yani bir yara yok. Elle tutulur, gözle görülür bir hastalık değil. Ama sorumlu bir insanı, sorumluluk duyan bir insanı büyük endişelere sevk eden psikolojik bir rahatsızlığa, bir sarsıntıya sebep oluyor. Risale-i Nur'a ve talebelerine hücum edildiği zaman, bakın ne diyor Üstad? Bir, Risale-i Nur'un duraklamasından, bir de dünyaya bakmaya mecbur olduğum için, 20 senedir konuşmadığım adamlarla konuşmaya mecbur olacağım diye, Kur'an hizmeti açısından uzak durduğumuz siyasilerle temas etmeye mecbur olacağım, onlara birkaç söz söylemem lazım, durumu anlatmam lazım diye üzülüyor Üstad. Yani Üstad Bediüzzaman, ehli dünyanın o zamanlarda zannettiği, evham ettiği gibi veya onlara evham verildiği gibi, birileri evham veriyor çünkü, korkutuyor. Ortada hiçbir sebep yok, elinde bir küçük jilet bile, bir toplu iğne bile taşımayan insanların topluma zarar vereceği evhamını yaymaya çalışıyor birileri. Evet, ne yazık ki Türkiye'nin Cumhuriyet döneminin kaderi böyle oldu hep. Pek çok masum insan yoktan yere suçlandı. ve insanlar birbiriyle solcu sağcı diye düşman edildi, filan parti falan parti diye düşman edildi, daha olmadı Türk-Kürt diye düşman edildi ve birbirlerine vurdurarak, kırdırarak birileri güya memleketi idare ettiler. Buna da idare denirse, buna da medeniyet denirse, evet denmez. Birileri, birilerini hep suçlu duruma düşürmek ve pek çok vatan evladını evhamlarla çürütmeye çalışmak, haksızlıklara, zulümlere sebep olmak insanlık değildir. Devlet idare etmek değildir. İşte Üstad Bediüzzaman böyle sıkıntıları ömrünün her gününde çekmiş bir insan ama sabretmiş, isyan etmemiş, ne Allah'a isyan etmiş ne devlete isyan etmiş. İnsanlara, millete zarar gelmesin, bir kargaşa doğmasın diyerek devlete de düzene de sahip çıkmış bir insan. Ancak şu kadar söylüyor, hiç terk etmediğim ibadet ve vazifelerimi tam yerine getiremediğimden hasta oldum diyor. Daha önce Ramazan'da yaşadığım hastalığa benziyor. Ben kardeşlerimden yine manevi yardımlarını çok rica ediyorum. Bakın devlete, kanun adamlarına, emniyet görevlilerine kızın, onlara hakaret edin demiyor. Demiyor. Diyor ki, ben manevi bir rahatsızlık geçiriyorum. Siz de dualarınızla, Kur'an okuyarak bana yardımcı olun. Fakat merak etmeyiniz, yatakta değilim. Yalnız fazla yazılan kitapları tahsiye edemiyorum. Altıncı olarak sadisen, Risale-i Nur bir memlekette duraklama yaşasa bile, bir başka yerde öyle gelişmeler gösterir ki, o duraklamanın yerini tutar diyor. Evet, bu öyle bir akarsudur ki, öyle bir akarsu, öyle bir nehirdir ki, önüne baraj yapsanız, barajları doldurur ve taşar. Şurada önünü kesseniz, bir başka yerde akar. Dağı dolaşır, çalıyı dolaşır ama akmaya devam eder. Çünkü dayanağı hem inayeti ilahiyedir hem fıtrattır. İnsanın inancının yerine siz bir şey koyamazsınız ey zalimler. Koyamadınız da. Koyduk zannettiğiniz şeyler hiçbir şey değildi. Sadece reklamla, propagandayla, baskıyla, efendim zorla kabul ettirdiğiniz, hiç de önemli olmadığı halde önemliymiş gibi gösterdiğiniz sloganlardan ibaretti. Ama bunlar vicdanları tatmin etmedi. Ey 50-100 yıldır insanları sloganlarla oyalayanlar! Risale-i Nur'un, yani Kur'an'ın, imanın önüne geçilemez. O bir yerde duraklasa, bir başka yerde öyle güzel gelişmeler gösterir ki, telafi eder. Hatta yaşanan bu sıkıntılı hadise sebebiyle, burada da biraz ihtiyat ettik ve yavaşlamayı tercih ettik. Fakat Allah'ın inayetiyle, Isparta'daki duraklamaya karşılık, buralarda her şeye rağmen güzel gelişmeler görüldü. Elhamdülillahi, hâdâ min fadlı Rabbi. Burada Kastamonu'da en ziyade bizi takip etmekle görevli, bizimle ve siyasetle ilgili önemli bir memur yanıma geldi. Ona dedim ki, bu 18 senedir size müracaat etmedim ve hiçbir gazete okumadım. Bu 8 aydır bir defa cihanda ne oluyor, dünyada ne oluyor diye sormadım. 3 senedir buradan işitilen, yani sizin de işitebildiğiniz radyoyu dinlemedim. Ta ki kutsi hizmetimize manevi bir zarar gelmesin. Ne demek manevi bir zarar gelmesi? Gazete okusa, radyo dinlese, dünyayı merak etse, hele hele İkinci Dünya Savaşı yapılıyor o zamanlarda 1940'larda. Biraz merak etse ne olur? Evet, önemli olan şudur. Bunun manası şudur. İman hizmeti, iman hakikatleri bu kainatta her şeyin üstündedir. Hiçbir şeye tabi de olmaz, alet de olmaz. İkinci, üçüncü, dördüncü derecelere de düşürülemez. Evet, iman hizmeti ve Kur'an hakikatleri bu kainatta her şeyin üstündedir. Bunu fiilen göstermiştir Üstad Bediüzzaman ve talebeleri. Yanı başlarında İkinci Dünya Savaşı yaşanıyor. Biz de her zaman o savaşa bir yerinden girebiliriz. Ama o yapacağı hizmeti düşünüyor, işine bakıyor. Diyor ki, savaşlar bile bu iman hizmetini bizim nazarımızda ikinci dereceye düşüremez. Ve dünyaya bakmıyor, siyasetle ilgilenmiyor ki bunun sebebi iman hizmeti başka şeye alet ediliyor demesinler. İman, Kur'an hiçbir şeye alet olmaz. Fakat bu zamanda dinini dünyaya satan ve baki elmasları, Kur'an hakikatlerini cam parçalarıyla değişen gafil insanların ve ehli dalaletin nazarında o iman hizmetini hariçte böyle dışarıdan gelen çeşitli cereyanlar, teşkilatlar vardır. Dış güçlerin, dış servislerin Türkiye'de oynadıkları oyunlar vardır. Onlara tabi edemem ben diyor. Yani elmaslar, Kur'an, Kur'an'ın elmasları bizimdir, benimdir. Ama varsın dünyanın cam parçaları, ehli dünyanın olsun, ehli gafletin olsun, ehli dalaletin olsun. Yeter ki benim hizmet ettiğim bu mukaddes davayı dünyaya alet edilebilecek bir şey zannetmesinler. Dünya nedir ki? Dünya nedir ki? Bütün içindekilerle beraber dünya nedir ki? Kur'an ona alet edilsin. İman ona alet edilsin. Herkesin gözünde şu hakikat yüksek yerde dursun. İman hiçbir şeye alet olmaz. Kur'an hiçbir şeye alet olmaz. İmanı ve Kur'an'ı bu gafil insanların nazarından, gözünden düşürmemek için Kur'an-ı Hakîm'in hizmeti bize kat'i bir şekilde siyaseti yasak etmiş. Sizler de ey ehli siyaset ve ey ehli hükümet, ey yöneticiler, eskiden bunlar, ta 1940'lardaki hükümetlere söylüyor, yöneticilere söylüyor. Evham edip bizlerle, bizimle uğraşmayınız. Çünkü sizin evham ettiğiniz konuda bizim o taraklarda bezimiz yok. Biz de ilgilenmiyoruz zaten sizin politikanızla, dünyanızla. Bilakis bize kolaylık gösteriniz, yardımcı olunuz. Çünkü bizim yaptığımız hizmet emniyete, hürmete, saygıya, merhamete hizmettir. Dünyada güveni tesis etmek, güveni kurmak için, saygıyı kurmak için, şefkati, merhameti yerleştirmek için, asayiş için, inzibat için, insanlığı anarşilikten, anarşizmden kurtarmak için çalışıp çabalıyoruz. Sizin hakiki vazifeniz de budur. Esasen sizin de buna çalışmanız lazım. Biz sizin gerçek vazifenizi yapıyor ve size o konuda yardımcı oluyoruz, takviye ediyor, teyit ediyoruz. Öyleyse neden bizimle uğraşasınız ki? Sabian Yedinci olarak, evet burada şunu da ilave etmeli herhalde değerli kardeşlerim. Üstad Bediüzzaman'ın davası ve kitapları işte 100 yıldır ortada. Onun hiçbir talebesinin yanlış bir işe karıştığı görülmemiş, gösterilememiştir. Ne uyuşturucu ticareti, Allah muhafaza etsin, bir sigaraya bile el uzatmazlar. Evet, ne hırsızlık, ne dolandırıcılık, ne insan haklarına, insan hukukuna zarar vermek onların elinden gelmez. Onlar aksine insan haklarını bu memlekette tesis etmek, şefkati, merhameti, güveni tesis etmek için çalışıyorlar. 100 yıl sonra bile onlardan şüphe edilebilir mi? Bu ne haksızlıktır? Bu ne haksız sınavdır, imtihandır? 100 yıldır imtihan ediyorsun, her birinde başarılı çıkıyor ve fakat sen hala suçluyorsan, sen vicdansız, sen zalimsin. Senin maksadın başka. 7. olarak, Hafız Ali'nin mektubunda bazılarına hitaben yazdığımız bir mektup ile ve şimdi yaşanan o zalimane olay, mahkeme, hapishane olaylarının hafif geçeceğine dair son mektup, bugünden bir hafta önce postaya verilmiş. Hafız Ali, yoldaki o 2 mektubu okumuş gibi adeta mektup yazmış. Sıdkının adeta bir kerameti gibi olmuş o mektup. Aynı günde hiç vuku bulmamış yanıma ehemmiyetli büyük bir siyasi memur geldi. Nazif'in arkadaşlarından Köroğlu Ahmet rüyada aynen görüp, o memurdan 3 saat evvel rüyayı bize hikaye edip tabir istedi. Tabiri, rüyanın tabiri tevilsiz çıktı. Yani demek ki Risale-i Nur talebeleri yekpare bir kalp gibi, bazılarının yaşayacağı olayları bazıları rüyalarında görüyorlar. O kadar birbirleriyle ilgili, bağlı, samimi kardeşlik içerisinde yaşıyorlar. Bütün kardeşlerimize birer birer, özellikle musibete maruz kalan, hapse, mahkemeye düşenlere selam ve dua ederiz diyor. 98. mektuba geldik. Burada üstad şöyle diyor: Aziz Sıddık, mübarek kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye ve imaniyede sebatkar, sarsılmaz, yılmaz arkadaşlarım. Kur'an hizmetine öyle sahip çıkıyorlar ki, sebatkar, sabit kadem, hiç yerlerini, siperlerini terk etmezler, sarsılmazlar, ümitsizliğe düşmezler, yorulmazlar, vazgeçmezler. Böyle hizmet insanları, hizmet arkadaşları. Bu mübarek ve sadık arkadaşlar ve bu dünya misafirhanesinde şefkatkar ve fedakar ve vefadar yoldaşlarım, şu dünyada beraber olduğumuz, bize birbirimize şefkat gösteren, birbiri hakkında fedakarlık yapan, vefa gösteren yoldaşlar. Bu defa Nur Fabrikası'nın sahibiyle ve tam bir muavini ve tam bir hüsrev olan Kahraman Tahiri'nin müjdeli mektupları ve Medrese-i Nuriye'nin kahramanlarından. Bakın, hapishaneye Medrese-i Nuriye diyor. Hapishaneye bir zulüm, bir işkence yeri olarak bakmıyor. Hapishaneye medrese demiş, okul demiş, bir nur mektebi. Madem sık sık oraya atıyorsunuz bizi, biz de orayı okul yaptık diyor. Orada Risale-i Nur'u okuyor ve yazıyorlar. Evet, Medrese-i Nuriye'nin kahramanlarından Marangoz Ahmet'in 2. rüyası ve 3. rüyanın ahirinde malum musibetin akabinde sarsılmayan faal Hafız Ahmet'in çocuklara hatim duasını yapması ve Risale-i Nur'u okutması, üstümüzden dağ gibi manevi ağırlıkları kaldırdılar. Cenab-ı Hak sizleri ve onları semavi, manevi, maddi afatlardan, belalardan muhafaza etsin. Amin. Marangoz Ahmet'in ikinci rüyası Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile alakadarlık ve sürurlu, sevinçli olduğu için sadık rüyadır. O medrese-i Nuriye'nin civarındaki kardeşlerin ve hemşirelerin maddi hizmetleri canlı ve ruhlu bir suret alıp, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyyesinin ihyasına sebep olacağına işaret verdiği münasebetle, mektubunuzu almadan iki gün evvel gördüğüm bir rüyayı ben de açıklıyorum, anlatıyorum şöyle ki. Gördüm, şimdiki reis veya şimdiki reisler, başta olanlar, tanıdığım önemli bir iki hocaya hilafet rütbesini ve meselelerini uygulamaya ve hilafet ve o hocalara veya reislere hangisine verileceğini rüyada anladım. Ve o neticeyi kararları bana göstermek için bana karşı geldiklerini, yürüdüklerini gördüm. Sonra uyandım. Sabahleyin kardeşlerime dedim, Allahu Alem Isparta havalisinde nurun maddi mağlubiyeti içinde manevi bir galibiyeti olmuş ki, büyük resmi makamlarda en mühim meseleler konuşulacak, medarı bahs olacak. Biz Isparta'da o musibetin ne derece ileri gittiğini bilemediğimizden ve çoktan beri de ne hali alemden ne de resmi halden anlamayıp dinlemediğimiz halde, bu rüyanın rüyayı sadıka olduğuna bir emare olan beni bir gün baktırdı. O emare şudur. Risale-i Nur'un önemli bir talebesi Ankara'dan gelip ben sormadan dedi. Reis Kur'an'a bir tefsir yazmayı emretmiş, o da yazıyormuş. Hem söylemiş ki dahiliye vekili 20 senelik bir adete muhalif olarak dinsiz bir millet yaşayamaz diye İçişleri Bakanı din lehinde açıklamalarda bulundu. Ve Milli Eğitim Bakanı da İslami edepler adab lehinde eski prensiplerine muhalif olarak, eski görüşlerine muhalif olarak beyanatta bulunduğu gibi önemli bir değişikliği hissettirdi. İşte kulağımı kapadığım 8 aydan sonra bu rüya hatırı için bu haberleri aldım. Bunun sebebini anlamak için ciddi arzu ettim. Birden ihtar edildi. Ehli dalalet, siyasi memurları aldatıp Risale-i Nur aleyhinde genişçe buradan oraya kadar bir daire içinde taarruz edip derece-i kuvveti anlamak istediler. Gördüler ki sökülmeyecek, mağlup edilmeyecek bir kuvvette gördüklerinden ehemmiyetli büyük resmi makamlarda mahiyetini medar bahs ve dikkat ettiklerinden bir mecburiye, bir nevi musalihaya yol hazırlamak, yani inançlı insanlarla ve iman hakikatleriyle hiç değilse bir ölçüde barışmak için bir yol hazırlamak ve şimdiye kadar hakikat ve hikmete muhalif olarak iyilikleri ölen reise ve fenalıkları millete, orduya vermek yerine o büyük hatadan vazgeçip fenalıkları ölene verip kendilerini bir derece o dehşetli hatiyattan kurtarma çaresini aramaya, bir zemin teşkil etmeye çalışmış ki hem rüya hem bu haberler haber veriyor. Birinci, ikinci hulusilerin müşterek mektupları, bu iki rüknü mühimmenin gayretleri, sadakatleri çelikten daha metin olduğu her hadiseyle gösteriliyor. Değerli kardeşlerim, burada dersimize son veriyorum. Demek ki Üstad Bediüzzaman o günlerde olan bazı olayları iman ve Kur'an lehine değerlendiriyor. Politika alanında o günün politikacılarının aldığı kararlar, takip ettikleri işte tarz, üslup, İslamiyet'i ne derece, ne kadar ilgilendiriyorsa ve ne kadar faydalı olabilecekse, zararlı olabilecekse ona bakıyor ve onu ifade ediyor. Değerli kardeşlerim, sohbetimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta yine bu sohbetlere devam edeceğiz kaldığımız yerden. hoşça kalın, hayırlı günler diliyorum.